Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, ինչպես խոստացել ենք մեր նախորդ եթերաժամին, այս հաղորդաժամին շարունակում ենք մեր զրույցը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի, երգչուհի, երգահան Լեյլա Սարիբեկյանի հետ։ 2002 թվականին մասնակցեցի 3-րդ տեղ Հայաստանս երգով, 2003 թվականին իմ Հայաստան երգով դարձա լավագույն կատարող, դրանից հետո մյուզիկ հորցում տարվա լավագույն վոկալիստ, բայց էլի ես չեմ գնացել, չեմ մասնակցել, նույնիսկ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, ցուրտ պարի տարին 2005-ին այդեղ Մերիջան ստուդիոն էր կարծեմ, ժողովուրդն է քվեարկում, այդեղ մաքուր քվեարկություն է գնում, եւ ես հաղթել եի Արմեն Չիկին։ Դա ուղղակի Բաբի պատմություն էր, դա շատ շատ, երբ որ ընկերները միշտ խոսում ենք, ասում ենք չլինելու բան էր, էլի Ամերիկայում, բայց դե շուրջ պարը իր գործը արել է։ Ճիշտ ասած, իմ համար, եթե որպես առաջին թիթային երգ ամենք, դա հրաժեշտ երգն էր, 2003-ին, 4-ին եղավ, եւ այդ երգով ինձ սիրեցին առաջին անգամ, որտեղ տեսա Հոլովակովա, ու բոլոր ռեցիկները խփել էր այդ երգը, եւ խոստովանում էին մարդիկ, որ ուր մտնում էի, ասում էին, այդ երգը ոնց որ ինձ համար գրած լինեք, ինքս էլ ամենամեծ գնահատականը, ես առանձնապես այդպես շատ ոգևորված չէի, բայց չգիտեմ ինչի այդ երկը Թումանյանի խոսքերով այդ դեպրաժեշտը, ու երբ որ լսում էին, որ դա Թումանյանի խոսքերով, շատ զարմանում էին։ Աստեղ ահա դաժանն է մնաս վարավ սիրելի, այսպես ես չեմ ծավել երբեք դառնությունով իրտես լի, այսպես ես չեմ ծավել երբեք դառնությունով սիրտես լի, այստեղ ահա թողնում եմ քեզ, եվ չգիտեմ ուր կերտաս, կասկածներից դողում եմ ես, թող պահպանեմ քեզ Աստված, կասկածներից դողում եմ ես, թող պահպանեմ քեզ Աստված, Ախարած կես տխուր կյանքիս, օրը տարի կդառնա, բայց ուր լինես դարձյալ հոգիս, շուրջը պիտի թրթրա, Ախարած կես տխուր կյանքիս, օրը տարի կդառնա, բայց ուր լինես դարձյալ հոգիս, շուրջը պիտի թրթրա։ 2005-ին առաջին ձայնասկավառակս լույս տեսավ, այդքան ուշ։ 2001 թվականից սկսեցի աշխատել այդ ձայնասկավառակի վրա։ Այսինքն դա զուտ կատարողական թե հենց կոմպոզիտորական։ Ես երկու հեղինակային ձայնասկավառակն եմ, երրորդը վաղուց պատրաստ է, մի 20 քանի գործ արդեն կա։ Պարզապես, քանի որ հիմա չի արվում, ինտերնետ կա եւ այլն եւ այլն, երկիշները այլոց նպատակահարմար չեն գտնում դիսկ արտադրելու, այսպես մնացել են այդ գործերը, ճիշտ ասած, ուզում եմ, ուղղակի ափսոս են այդ երկերը, ասեն ձայնագրված մնացել են, եւ հա, ուզում եմ, երբեմն ուզում եմ ինչ-որ ինտերնետ դնել, լուսաբանել այդ երկը, որտեվ ափսոս եմ, իսկապես լավ երկեր կան իսկապես ձայնասկավառակում եւ այլն։ Ես անընդհատ տարվա մեջ բավականին աշխատում եմ, ասես նոր երկեր արվում է անընդհատ։ Ինչևէ 2004-ին նաեւ Ժիրա Դադասյանը նկարեց Հայրենի հող երգի իրատեսահոլովակ, որը էլի շատ հետաքրքիր արձագանքներ ունեցավ։ 2005-ին նշանավորվեց միասյան շուրջ պարով, երբ որ ես առաջարկեցի երգ գրել հիմն, որտեվ խենթ մշակութային իրադարձություններ, եւ ես լինելով այդ կազմակերպության անդամ նաեւ որոշեցի գրեցի եւ հավանեցին այդ երգը, եւ որոշեցին, որ անպայման այդ երգը պիտի լինի խորհրդանշողը մշակութային իրադարձան եւ նաեւ նկարահանվես տեսահոլովակ։ Իրադարձության արժանի է։ Ասեմ, որ ինքը բնականոն սիրվեց։ Հավատացեք, որ տեսահոլովակը չի տարածվել, չի պրոպագանդվել։ Մարդիկ փնտրում էին այդ երգը, գտնում էին, որտեվ հմեկով արգելվեց այդ երգը։ Ինչու՞։ Այդպես, ինչ-որ քաղաքական, չգիտեմ ինչի համար։ Ընդհանրապես, որ ասեմ, իմ կյանքում այնքան արգելքներ են եղել իմ դեմը դրված, ասահմանափակ, այդ դրա մասին չեմ էլ խոսում, երբ որ նկարվում էր իմ բենեֆիսը, ասեն Լեյլա ջան, կուզես դրա մասին խոսել, ասեցի, ինչն ասած, ես ուզում եմ լավ բաներից խոսեմ, էլի, որտեվ իմ բենեֆիսն է, ուզում եմ, երբ որ ավետ այդ հարցը տվեց, անցա այդ հարցը, որտեվ սիրում եմ պոզիտիվ ավելի, իմ հիշողության միշտ լավ բաներն են մնում։ Դա շատ լավ ունակություն է, հա, որտեղ չի ապրում իմ մեջ վատը։ Ես նաև հայտնաբերեցի, որ իմ մեջ սեր այնքան շատ է եղել երվիծն է, որ չկարողացան։ Միշտ աստված փորձության է ենթարկում, որտեղ լուսավոր մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր առաքելություն ունեն լույս ու սեր տարածելու այս աշխարհում, իրանց փորձությունները շատ ավելի խորն են լինում եւ անընդհատ են փորձությունների ենթարկվում ստուգելու եւ հավաստիանալու, որ դու այն մարդն ես իրոք, որ դու այդ իրավունքը ունես այդ սերը տարածելու եւ Աստված քեզ տալիս այդ հնարավորությունը մարդկանց հոգիները մաքրելու, փրկելու, մի քիչ բարձր եմ ասում, բայց իրոք մենք բոլորս ունենք դրա կարիքը, մաքրվելու եւ մեր հոգիները փրկելու, որտեւ առանց այդ սիրո ու լույսի մեր ամբողջ անցած կյանքը դառնում անարժեք։ Եվ երևի մենք անընդհատ պիտի ծնվենք, որպեսզի մի օր մենք դրան հասնենք, որտեւ իրական ճանապարհը հենց այդ սերն է, Աստված մեր մեջ։ Հա, այո, եւ Աստված մեր մեջ, այսինքն մենք երբեմն փնտրում ենք ուրիշտեղ այդ ամենը, անինչ այդ ամենը մեր մեջ է, ու ես այս տարի եմ հասկացա, որ շատ մեծ փորձության միջով անցա, այդ փորձությունների ժամանակ ես բեմ էի դուրս գալիս։ Եվ ես ուզում էի հասկանամ Աստված իմ, ինչքան է Աստված մեզ ուշ տալիս, ինչքան է մեզ սիրում, ինչքան մեզ հնարավորություն է տրվում, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել ապրել։ Չէ՞ որ մեր ժողովուրդն էլ, մեր ազգն էլ անընդհատ դրա առաջ կանգնած է, որ կարողանա առաջ գնա, որ կարողանա ապրի, ու ինքը պիտի հավատա ինչ-որ մի բանի հաստատ, ու ինքներս մեզ պիտի հավատա։ Ինչու եմ ես սիրում Արցախ, Արցախի ժողովրդին, ես այդ եմ տեսնում, այստեղ ապրող, այս հողի վրա ապրող այդ մարդկանց մեջ, ես իրանցից սովորում եմ, ես Արցախի ժողովրդից սովորում եմ ապրել, այդ հրաշք մի բան է, որտեվ կարողանալ այս ամեն ինչի մեջ կառուցել, ընտանիքներ ստեղծել, սիրել, երկերաժշտություն վայելել, նաև վայելել, հանդիսատես նաև գնահատել, գնահատել, լավը տեսնել, լավը գնահատել, փոքր երեխան ո՞նց ազգում, որ դու իրան սիրում ես, ինքը քեզ ուրիշ տեսակ ա վերա, որ դու մաքուր ես, այդ կատալիզատորի պես մի բան է, չէ՞։ Երբ որ ես դուրս եմ գալի բեմ, ասում եմ, երևի իրանք զգում են, որ ես իրանք շատ եմ սիրում։ Միգուցե իմ արվեստի մեջ դա կա, իմ կերպարի, իմ ասելիքի մեջ դա կա, բայց ես երբ որ ամեն անգամ դուրս եմ գալի Արցախի բեմ, ես զգում եմ, որ այդ ժողովրդին զգում ա։ Ու գիտեք ինչ, դա մի անբացատրելի բան ա, որտեղ դա դու չես կարող այդ ցերը ունենալ, առնել, ամենաթանկ բանն է, երբ որ ինձ ասում են, Լելա ջան, մի քիչ ակտիվ եղի, տես ուրիշ երկիչները ոնց են իրանց անթատ պրոպագանդում, ես միգուցե սխալ եմ, բայց ես երբեք նպատակ չեմ ունեցել, որ միգուցե ես ավելի շատ Երևան, միգուցե ես ավելի թանկ լինեմ, կամ չգիտեմ ինչ լինեմ, եւ այլն, ու տեսեք, շատ քիչ մարդ ա մնացել արվեստում, գալիս ա երկիչը, տեսնում ես, որ ձայնային տվյալները ունի շնոր, քո ունի եւ այլն, չդիմացավ, գնաց ռաբիս, փողանդեղա, այսա ցավալի է, որովհետեւ ասենք այսօր արվեստում ոչ թե արվեստի մրցակցությունն է, այլ այստեղ արդեն գնում է ուրիշ բան, որտեղ ես չկամ այդ դաշտի մեջ, այսինքն ինձ մի պահ ասում էին, ինչքան որ համերգ լինում է, դու Կարտիկի Սարվիկյան հետ ո՞նց ա լինում, ասում են, բայց այդ համերգների երգող ա պետք, չէ՞ ժողովուրդ ջան, ոչ թե բերանը բացել, փակել, այլ երգել։ Գյումրիում համերգի եմ, ես կենթանի եմ երգում, ես չեմ կարող չերգել, դա մեծ ռիսկ է, երբ որ ուղիղ եթեր ա, դու ոչ մի անգամ այդ ձայնը չես փորձել, դու բարձրանում ես բեմ քո մինուսներով, մինուսը վատ ես լսում, ձայնը վատ ես լսում, բայց այն փորձը, որ դու ունես յուրաքանչյուր ձայնով երգելու, նույնիսկ եղել է այս միկրոֆոնն իջացրել եմ, երգել եմ, ծլումից պետք չի, այն փորձը, որ դու ունես, ամեն սիտուացիայից քեզ հանում ա, ու արդեն ես ինտուիտիվ ես գում եմ իմ ձայնը այնտեղ ոնց է հնչում, ու հետո ինձ գրում են, Լեյլա ջան, դու հրաշքեր այդ ոնց երգեցիր, բայց ես եկա դժգոհ, չգիտեի, բայց ինձ համար այնքան թանկ է այդ պահը, որ երիտասարդությունը լսի, որ տեսեք, մենք այսօր մարդիկ կան, որոնք երգում են, չեն վախենում, այսինքն սա նաև օրինակ է, երբ որ պատկերացրեք, որ ես նստած եմ ժյուրի, գալիս է մասնակիցը եւ տեսնում է մի մարդ, որը ոչ մի անգամ կենթանի չի լսել երգելուց, դա հայտարարություն է, մարդը նստած է, ենթադրենք ժյուրի է նստած, տվյալ բան, եւ դու այդ մարդուն նորմալ կենթանի կատարում երբեւե չես լսել, սա նորմալ չի, այսինքն դու պիտի վաստակես քո տեղը, դու ինչ իրավունք ունես ուն ասել երիտասար երգչինի մի բան, որը դու չես կրում դա։ Եվ այդ մարդը չի տեսել քո անցած ճանապարհի մեջ, եւ չէ որ հետո մենք դառնում ենք կոլեգաներ եւ տեսնում են այդ մարդիկ այդ ամենը ոնց է տեղի ունենում եւ այլ եւ այլ։ Այնպես որ երբեմն ասում էին, որ այնքան կարեւոր է ձեր խոսքը եթերից, որովհետեւ երբ որ դուք խոսում եք երգի մասին, կատարման մասին, մենք որպես հանդիսատես կրթվում ենք, այսինքն մենք հասկանում ենք ինչպիսին պիտի լինի ճշմարիտը, երգը, կատարողականությունը, ինչպես պետք է դա գնահատել իշ չափանիշներով եւ այլն, թե ոչ թե միայն երգը գրելու թեման, գաղափարախոսություն եւ այլ եւ այլն, եթե կարած գործն ու քո կյանքը իրար հետ հակասում են, վերջացած ես դու։ Պատկերացրեք, որ ես երկեի բանակի հայրենիքի մասի եւ իմ տղաները չծառայի բանակում։ Դա ես հիշում եմ մի անգամ մի ժամանակ նույնիսկ ասացին, որ ձեր տղան է դալիճում, այսօր է ծառայում։ 3 ամիս տեղա ծառայել մեծ տղաս, հետո տեղափոխվեց վայ։ Ճիշտն ասած, իմ կյանքում հետաքրքիր է, որ երկուս տղայս էլ ուղարկում էին Ղարաբաղ, մեկ իսկապես եկավ։ Հիմա ուզում եմ խոսենք այն մասին, թե ինչպես են ծնվում երգերը, այլ Լեյլա Սարիբեկյան երգչուհուն, որ հեղինակներն են գրավում եւ ինչն է գրավում հատկապես բանաստեղծություններում, որ նա մտածում է երգ գրել դրա վրա։ Շատ կարևոր է։ Ես ի սկզբանե շատ էի կարդում։ Ես կարող եմ թերթեմ կարդամ, դնեմ մի կողմ։ Հետո ինչ որ բաներ ինձ համար ընդգծելով, ինչ որ բաներ ինձ համար առանձնացնելով կամ բան։ Եվ օրինակ հրաժեշտը Թումանյանը, երբ որ թերթում էի, ես գացի, որ ինձ կպավ այդ խոսքը։ Եվ այդ ժամանակահատվածի համար ինքը իմ հոգու հետ խոսեց։ Չէ՞ որ դու պիտի անկեղծ լինես, այսինքն դու պիտի ապրես, վերապրես, որպես դիմացին էլ դա հասկանա։ Եվ չգիտեմ, ինձ չէր բավարարում միգուցե այսօր վան բանաստեղծների գրած խոսքը, Իսահակյան ունեմ, Կապուտյան ունեմ, բոլոր բանաստեղծերին համարի անդրադարձել եմ, հիմնականում համեր մեծերին անդրադարձել եմ, Վարուժան նույնիսկ Շուշանի Կուրղինյանից ունեմ գրած հետաքրքիր գործ, որ երբևէ ձեր մտքով չի ասի, որ դա Շուշանի Կուրղինյանը։ Գիտեք ինչ դա հետաքրքիր։ Երբ որ դու այդ բանաստեղծությունը վերցնես այսօրվա շնչով, այսօրվա մտածելակերպով դնում ես գործիքավորում եւ այլ եւ այլն, եւ հանճարեղ են այն բանաստեղծները, ովքեր որ միշտ արդիական են բնականաբար։ Ինձ չի հուզի մի բան, որը ինքը այսօր իմ հոգու հետ չի խոսում, այսօրվա ասելիքը չկա այդ ամեն ինչի մեջ, բնականաբար ինձ դա չի հուզի։ Դասականները բոլոր բնակների համար է։ Դրա համար այդ հանճարեղությունը, հենց ասենք նույն թումանյանական հանճարեղությունը, որի կարդիական է բոլոր ժամանակներում, այսինքն գտնում եմ այն, ինչ որ իմ հոգու հետ խոսում է, ներդաշնակ է։ Ես ասում Պասկևիչյանի հետ շատ ենք հիմա ստեղծագործական աշխատանք, ինքը ինձ ավստամ իր երկերը, ու ես շատ բծախնդիր եմ ամեն հարցում, այն օր ինձ ասեց՝ մի րոպե, ԿԳԲ-ն պետք է անցնի, դա ես եմ, էլի։ Չէ, ԿԳԲ-ն չանցնի, չի դողում այդ երկը։ Ասում եմ, չէ, այս բառը չեմ ուզում, Սասուն ջան, պետք է փոխես։ Ասենք ուրիշ ստեղծագործողներ են, ընդհանրենք այսօր շու ժամանակակից եւ այլ եւ այլ։ Ասում եմ, չէ, Սասուն ջան, սա ես չեմ կարա երգել։ Չի կարա սա իմ շուրթերից դուրս գա։ Սա անկեղծ չի։ Աշխարհին գալիս սիրելու համար Սասունի հետ որ արեցինք այդ կուրսը, երիտասարդությունը, երբ որ լսեց, ասին, վայ, ինքը եւ շատ, եւ այսօրվա է, եւ ասելիքը շատ հետաքրքիր է մեր համար, ու ես այնքան ուրախ եի, որ երիտասարդները ընդունում են։ Ու երբ որ բեմից իջնում եմ եւ զգում եմ, որ այդ երգերը երիտասարդության սրտին կպնում է, ես համարում եմ իմ առաքելությունը կատարած։ Նույնիսկ Պասկևիչյանն ասում եմ, դու այսօր ընդունվեցիր դրա շնորհիվ, որ թարմություն եկավ։ Նրանց սիրո անհասցեց դունը, անծանոթ փողոց անտարբեր մարդիկ, կյանք նրանց սիրո իրար հետ անհաշտ անգույն ու դատարկ օրերի sem ne tu kyankis gnatski ani mastapra tari nersi usher sem makru poshut gertsiki u havatumen siro hereshki Պատահի տենեմ իմ բախտի, ոչ թե վախտի ու Մարդ երկրորդ անգամ, Մարդ երկրորդ անգամ, աշխարհ չի գալիս։ Երբեմն մարդիկ ընդունում են, դու պիտի իջեցնես, ոչ, դրա մասին չի խոսքը, դու պիտի քայլես այսօր, արվեստ, բայց այսօրվա շնչով, որովհետև մենք այսօր ենք ապրում, այսօր ենք զգում, այսօր ենք սիրում, հիմա է, մեր կյանքը այսօր է, ու այդ ամեն ինչի մեջ դու պիտի կարողանաս ներդաշնակ լինել, ըստ երևույթին դա դեռ ստացվում է, այդ որովհետև հասկանում եմ, հաշվել եք քանի երկու եկել։ Չէ, չեմ հաշվել, ասեցի, որ իմ ստեղծագործության մեջ Թումանյան, Իսահակյան, Վարուժան, Տերյան, Շուշանիկ Ուրղինյան, Համոսահյան, կոմպոզիտորներ, որոնց հետ համար գործակցում։ Ես ընդհանրապես Ամիրխանյանն եմ շատ սիրում, ինքը շատ պահանջկոտ մարդ այն իմաստով, որ ինքը չի սիրում, որ երգերը երգում են վատ կամ ոչ լիարժեք։ Արի թեղավ տարիներ առաջ քեզ հետ իմ սեր երգը տեղ ունի, որտեղ որ գրմա դա դոկա տրեցի ակտավ է, որ բնօրինակ այդպես ասեց Լերան առաջի երգչուհինա, որ այդ նոտան վերցրել է եւ երգել է բնօրինակը, ինչպես ես գրել եմ, ասեմ երկերկոսների ժամանակ, ես որ ասում եի, ասենք Ամիրխանյանից եմ վերցնելու, ասում են հա դե քեզ թողնում ա, որ երգես, քեզ ընդունում ա եւ այլ եւ այլ, ասենք այդքան բացախնդիր է իր երգերի կատարողների անդեմ, հա շատ շատ, նաեւ Սացյանից էլ եմ երգել մեկ երկու գործ, ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում ես համագործակցել եմ եւ մեր էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ միշտ շատ շատ համերգներ եմ ունեցել Երզնկյանի ղեկավարությամբ եւ ինչպես նաեւ մեր ազգային նվագարանների Դորայր Դավթյանի խմբի հետ, այսինքն ստեղծագործական էլի կոմպոզիտորներ կան, որոնց հետ համագործակցել եմ, մեկ երգ, երկու երգ, իսկ հատուկ ձեր ձայնի համար գրված երգեր։ Սասուն Պասկևիչյանը, երգերը որ մենք նայում ենք, ինքը երբ որ մտածում է, որ ինքը մտածում է, որ այո, այո, 7 երգ արդեն, հա, երևի իրար հետ ունենք, ինքը օրինակ աշխարհը գալիս երելով որ գրում էի, ասում են քեզ էի պատկերացնում եւ տեքստային առումով եւ այսինքն, քանի որ ես ստեղծագործող մարդ եմ, ես կարիք չեմ ունեցել շատ կողքից երգերի, բայց ինձ միշտ առաջարկել են այսինչ հիմնը, այնինչ հիմնը երգել եւ այլ եւ այլ, ասում են ախոր Լերա, դու ձեր մոտ այդ շատ ոգեշնչա, շատ մեկ ուզում եմ, որ դուք անպայման դուք երգեք եւ այն, այսի բանը շատ է եղել, նա ասեց օլիմպիադայի հիմնը ես եմ երգում, ասես Արամեի հետ երգում եք, Արամեն ասես չէ, դիմ երգը չի, այսպես կող ձեր ձայնը հետ եմ իսկացնել, չէ, ուղղակի իքա համարեց, որ ավելի շատ այդ երգը ինձ ասում եւ այլը, նորմալ այդ ամեն ինչ, ասենք թե այդպեսի բաներ շատ են եղել, դե ես էլ տենց մի հատ արի թեղա, որ հարկադիր կատարողի քայլերը երգեցի եւ իմ ճուզողներից մեկը չորրորդ տեղել էր Վիտալի Անձրետ երգը, կա նաեւ այդպեսի երգը, ուրեմն հա ես չգիտեի, չէ, ուղղակի կոլեկտիվը հատուկ հրավիրեցի ինձ եւ իրանք էին բարերը գրել եւ երգանից մեկը գրել էր, իհարկե ես ընդեղ ագին աշխատեցի, ուղեցի այդ երգը, որտեղ ես պի երգի, խնդրեցին որ պրոֆեսիոնալ լինի ինքը, գործի կարող ամնա աշխատեցի, ներկայացեցի ու ինքը շատ հետաքրքիր է ստացվել, հայրենաս իրական, ընդեղ իջոր մեկը ասում է նույն ոգով երգում է Հարկադիր կատա, հա բայց նա տեքստը նա ինչի ամասին եմ երգում, ես իմ հայրենիքի մասին եմ երգում, հայրենիքին ծառայելու մասին եմ երգում, ինչի պիտի ամաչեմ դրա մասին երգել, դուք գնացեք է թուրքական արաբականների մասին խոսեք, այսինքն գիտեք ինչ, ասենց ինչ որ կազստեր լինում են, ինչի կարող է ափերից անել, գիտեք ինչն է, երբ որ սուտա բացահայտ սուտա, ես նույնիսկ չեմ պատասխանել, այսինքն ես համարժեք պատասխան շատ շատ ա եղել, ես չեմ տվել, հետո որ ես ուղակի վատ եմ զգում, որ իմ ընտանիքի անդամներն են վատ զգում, հավատացեք, ասենք ես երկու տղա ունեմ, թասիբով տղաներ են, նորմալ եւ հարսը ստացած թասիբով աղջիկա, միշտ գլուխս բարձր եմ եղել մեր երկրում եւ իմ տղաները, որ իմ համար շատ կարեւոր է, հավատացեք, Հայաստան աշխարհում որտեղ է լինի, իրան գլուխները բարձր են քայլում եւ ինձ համար դա շատ կարեւոր է, իմ մարդ տեսակի համար դա շատ կարեւոր է, որ իմ երկու տղաները բարձր իրանց մամայի համար երբևէ որևէ ամաչելու, չգիտեմ, վատը զգալու, թե արվեստի առումով, թե մարդկային առումով, իրանք միշտ տեսնում են, որ ես բարեգործական համերգների մեջ եմ, ինչ-որ մեկին եմ օգնում, վալ եւ այլն, լինելով երբեմն որ օգնության կարիքը ես ունեմ, շատ դեպքերում, բայց ես համարում եմ ինձ երջանիկ մարդ, ոչ թե համարում եմ, այլ ես երջանիկ մարդ եմ, որտեղ Աստված ինձ այնքան լավ բանա տվել, որ ես ուղղակի ամոթ կլինի, որպեսզի ես որևէ մի օր դժգոհ եմ եւ անցնելով փորձությունների միջով եւ իսկապես որ երբեմն մարդը միգուցե չհաղթահարի, որտեղ ամենամեծ փորձությունը դա հոգու ցավն է։ Մարդ ենք մնում այդ ամեն ինչի մեջ եւ ավելի շատ ենք սիրում մարդը դրանից հետո։ Գիտեք, թող երջանկության զգացումը միշտ ուղեկցի ձեզ կյանքում, միշտ եղեք հաջողակ, միշտ եղեք սիրված, միշտ եղեք երջանիկ։ Վերջում ձեր մաղթանքները մերում կնդիրներին։ Թող իսկապես պրոֆեսիոնալ մարդիկ իրաց տեղերում լինեն, ըստ արժանվին գնահատվեն, որովհետեւ մարդը շատ բան չի ուզում, ուզում է սիրված ու գնահատված լինել։ Այնպես որ ես կամենում եմ, որ մարդիկ, եթե այդ ջերմությունը, այդ ուշադրությունը, այդ սերը ստանում են, կարևոր չի դա ընտանիքում է, աշխատանքի տեղում է, կարծում եմ, որ մարդը ամեն ինչ էլ կդիմանա, ամեն ինչ էլ կհաղթահարի եւ ի վերջո բոլորս էլ ձգտում ենք դրան։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ՝ երգչուհի, երգահան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Լեյլա Սարիբեկյանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը։